अब इस सूत्र में विद्यमान अनेक वार्तिक का आरंभ होता है। सबसे पहला वार्तिक है अक्षात दुहिन्याम उपसंख्यान, अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यान। अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द के परे रहते हुए पूर्वोत्तर के स्थान पर वृद्धि संजक वर्णयी का आदेश होना चाहिए। ये कह रहे अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द के परे रहते, अक्ष शब्द है और पर में ऊहिनी शब्द है, यहां अक्षदन ऊहिनी। यह ऊहिनी शब्द का जो दीर्घ दिख रहा है यह भी ऊठ का ही है, ऐसा कोई भ्रांति हो सकता है? भ्रांति लोगों को है, कई लोगों ने मेरे से कहा ये भी वह धातु का है ऊह शब्द तो ऊठ हो गया है। कहते नहीं, ये वह धातु का रूप ही नहीं, ये ऊह वितर्क के धातु का रूप, वह प्रापणे धातु का नहीं है, वह वितर्क के धातु का रूप है। इसे यह ऊठ का ऊ नहीं है, इसलिए धत्युट से वृद्धि की प्राप्ति नहीं थी। अतः वार्तिक का प्राप्त गुण को बाध करके यह वृद्धि का विधान कर रहा है। आपने सुना है इस शब्द को बहुत बार, अक्षौहिणी सेना, ना 18 अक्षौहिणी सेना। अक्षदन ओहिनी में यह ऊट का ऊ न होने के कारण से यह आदिम गुण तप्र सत्काल स्थानांतरतम तीन सूत्र की सहायता से आद गुण से गुण की प्राप्ति हुई थी, उसे बाद कर अक्षाधुन्य उपसंख्यान वार्तिक के वजह से वृद्धि आदेश तप्र सत्काल स्थानांतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से इस वार्तिक के द्वारा इस अकार और उकार का बीच में वृद्धि एक आदेश होगा। ये कंठ है अकार, उकार है ओष्ठ, पूर्व है पर, या कोई आवरण से परे आदि सोचने की जरूरत ही नहीं है। आवरण होता या नहीं होता, पर में क्या होता क्या नहीं होता, मुझे कोई मतलब वार्तिक कार ने कह दिया वृद्धि होना है, होगा। या कोई समास नहीं, अक्षाणाम ओहिनी ऐसा नहीं, या अक्षैव ओहिनी वो भी नहीं, कोई समास नहीं, एक रूढ़ शब्द। अब शब्द इसलिए समझना पड़ेगा रूढ़ शब्द क्यों, देखो कितने प्रकार के होते हैं शब्द, शब्द चार प्रकार के होते, न्याय की बात नहीं कह रहा हूं, व्याकरण में आ चुके हैं। वाक्य शब्द दो प्रकार का, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक, और फिर तीन प्रकार का न्याय संयोग जो भी भाग है जो शब्द जस्ट नहीं, वो नहीं, यहाँ व्याकरण है। शब्द चार प्रकार का, एक है यौगिक, दूसरा योगरूढ़, तीसरा रूढ़, चौथा यौगिक रूढ़। अवयवार्थ सापेक्ष यौगिक, अवयवार्थ मैंने प्रकृति और प्रत्यय, अवय होता है ना व्याकरण में, प्रकृति और प्रत्यय ही तो अवय होता है। जैसे राम शब्द है और धनसु आया है, ये प्रकृति है ये प्रत्यय। राम शब्द में भी क्या हो गया है, रम धातु है और धैं प्रत्यय है, ये प्रकृति है ये प्रत्यय, इन दोनों अवयव माना जाएंगे, धातु और प्रत्यय हो चाहे प्रातिपदिक और प्रत्यय। इसलिए इसको प्रत्यय तो प्रत्यय यहां भी नाम है, चाहे धातु से आ रहा है उसका भी नाम प्रत्यय है, प्रातिपदिक से आ रहा है उसका भी नाम प्रत्यय है, लेकिन प्रकृति में भेद हो रहा है, ये धातु है ये प्रातिपदिक, इसलिए इनको भी एक नाम दे दिया प्रकृति। प्रकृति और प्रत्यय दो अवयव होते हैं, अवयवों का अर्थ की अपेक्षा सापेक्ष, अवयवों के अर्थ की अपेक्षा रखे ऐसे शब्द का नाम यौगिक शब्द। दूसरा अवयवाद सापेक्षत्वे सति एकस्मिन् रूढः, एकस्मिन् निश्चित। जैसे पहला वाला शब्द दृष्टांत लीजिएगा, पाकः पाचकः, पाचकः लावकः कृषकः कुंभकारः, ये जितने भी शब्द ये सब अवयवाद सापेक्ष यौगिक शब्द। पाचक में रसोईया, कोई भी रसोईया हो सकता, जो रसोई बनाए वो रसोईया, किसी एक में निश्चित नहीं है। अवयवार पूरी अपेक्षित है पच धातु और अनुगुण प्रत्यय, धातु का पचाना पकड़ने वाला, ऐसे पकाने वाला पाचक। कृषक खेती करने वाला कोई भी हो सकता, कुंभकार घड़ा बनाने वाला, ये सब यौगिक। अब इसके लिए दृष्टांत होता है पंकज, दूसरे के लिए यह अवयवार्थ की भी अपेक्षा है, फिर भी अवयवार्थ मन माने किसी में भी लग जाए ऐसा नहीं है। पंके जात ही थी पंकज, कीचड़ में पैदा हुआ, लेकिन कौन घास भी पैदा होता है, इन पंकज कर्म से घास नहीं लेते हो, कमल ही लेते हो। किचन में कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजें पैदा होते हैं, इन पंकज गाने से कमल ही लेते हैं। यानी अवयव अर्थ भी है इसमें, पंके जात कीचड़ में जो पैदा हुआ यह अर्थ भी ले रहा हूं, और एक अस्मिन निश्चित, इन कीचड़ में पैदा हुआ सभी में नहीं ले रहा हूं कि एक विशेष में इसको निश्चित कर दिया, उसको कहते यौगिक रूप, योग रूप, योगिक रूप नहीं योग रूप। अब चौथा तीसरे में आता है अवयवार्थ निरपेक्षा, अवयवार्थ निरपेक्षा। जैसे कोई भी शब्द ले लो, गौ हो बंदा कैसे है ये गच्छति इति विग्रह वाक्य किया जाए, गच्छति। गम धातु है दोष प्रत्यय, गो धातु प्रातिपदिक हुआ, उससे शब्द बन गया गौः प्रथमा के पीछे, अर्थ है जाने फिरने घूमने फिरने वाला, जो घूमता फिरता है उसका नाम गाय। कुत्ता बिल्ली आदमी सब घूमते फिरते सब गाय हो जाएंगे। फिर अवयवार्थ बिल्कुल नहीं घट रहा है, अवयवार्थ निरपेक्ष शब्द का नाम रूढ़ है, जैसे गौ। जितने भी ज्यादातर नामवाचक जितने भी शब्द हैं लगभग सभी अवयवार्थ निरपेक्ष होते हैं, रूढ़ होते हैं। इसे उस शब्द का अर्थ व्यक्ति में घटता नहीं। हम लोग भगवान के नाम रख देते हैं आदमियों को, कहां घटता है। अब इनका नाम रख दिया गणेश, न सूंड है न पेट है न कानी बड़े हैं, रख दिया गणेश, किस बात है गणेश। एक कारण अलग है, नाम का अर्थ भले नहीं घट रहे, इसलिए रूढ़ हो गए नाम हमारे। रखा चलो भगवान के नाम, इस बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे, इस दृष्टिकोण से हिंदुओं में इसे रखने का प्रथा हो गया, इन अर्थ कहां घटता है। एक का नाम रखा धीरज, का धीरज नाम तो बड़ा सुंदर है, धीरज कोई साधारण नाम है, तो महान योगी होते हैं धीरज, कश्चित धीर व्यक्ति माम तत्व होता है, धीर में पैदा होने वाला तो ब्रह्म ज्ञान होता है, और इसका नाम धीरज रख दिया, और इसके बाद क्या ज्ञान है, मां बदमाश था वो पीना वीना सब कुछ, नाम का धीरज है, क्या विचित्र दुनिया। इसलिए मैं कहता हूं नाम वाचक जितने भी है वो अवयवार्थ लेना नहीं, वहां अवयवार्थ सब काम खराब हो जाए, घटे गई नहीं। ये सब नामवाचक रूढ़ है, अव्यवहार निरपेक्ष रूढ़। अब अंत वाला आया चौथा यौगिक रूढ़, अवयवार्थ तद भिन्नार्थ उभय विशिष्ट, माने अवयवार्थ भी मान्य है और उसे भिन्न अर्थ भी मान्य है, अलग अलग अर्थों में स्वीकार है। जैसे उद्भिज शब्द अवयवार्थ पहला लेता हूं तो इसका नाम हो जाएगा पेड़ पौधा आदि जितने फूट कर निकलते हैं जमीन से पैदा होते हैं। और तद्भिन्नार्थ लेता हूं उसका यज्ञ विशेष का नाम वेद में, वहां पर अवयवार्थ नहीं है। तो अवयवार्थ वाला भी अर्थ स्वीकार है संसार में, और अवयवार्थ रहित जो तद्भिन्नार्थ भी स्वीकार है, दोनों का व्यवहार में प्रयोग किया जा रहा है। मैंने रूढ़ी भी यही यज्ञ में उद्भिद शब्द यज्ञ का नाम है, उद्भिदा यजेत पशु कामा अर्थ संग्रह में आता है। आशंका भी किया पूर्व पक्षी ने, उद्भिदा उद्भिद्यते उत्खन्यते अनेन इति, मैंने कुदा जिसे खनन करते ना फावड़ा कुदा वगैरह इनको लेकर हवन करो बोलता है पूर्व पक्ष। कुदा लिया ना स्वाहा कर देना उद्भिद याग हो गया। तब पूर्व पक्ष को समझाते भाई तू अभी व्याकरण पढ़ा नहीं है लगता, व्याकरण में चार प्रकार के शब्द है, उद्भिद शब्द उसमें चौथा प्रकार वाला है। उद्भिद शब्द का अर्थ पेड़ भी होता है, उद्भिद शब्द का अर्थ कुदाल भी होता है, मानते हैं कुदाल भी है। विक्रमवाक्य है ना उद्भिद्यते असौ कर देंगे तो पेड़, अनेन कर देंगे तो उद्दाला दे साधन जिसके द्वारा आप मिट्टी को उखाड़ते हैं, कुदाल है फावड़ा है गेंती है बोलते हैं सब्बल है सारी चीजें जो साधन है खोदने का, उन साधनों को भी उद्भिद शब्द से कहा जाएगा। जो जमीन को फोड़ के निकलने वाले पेड़ पौधे वगैरह अंकुर होकर फूट के निकलते हैं ना, वो सब का नाम भी उद्भिद पेड़ पौधा। विग्रह वाक्य तृतीयांत विग्रह वाक्य करूंगा तो अलग, प्रथमांत विग्रह वाक्य करूंगा तो अलग अर्थ हो जाता है, लेकिन है अव्यवहार्थ सापेक्ष इसमें इन अर्थों में। और यह अव्यवहार्थ निरपेक्ष रूढ़ कर दिया है और कह दे यज्ञ का नाम है उद्भिदा जेत पशु का। यौगिक अर्थ भी है रूढ़ अर्थ भी है, इसलिए इसका नाम यौगिक रूढ़ है। तो केवल यौगिक केवल रूढ़ योग रूढ़ यौगिक रूढ़ चार प्रकार के शब्द। अब अक्षौहिणी शब्द जैसा शब्द है वह केवल रूढ़ शब्द अवयवार्थ निरपेक्ष। प्रसंग वशात विचार आ गया अक्षधन संग्रहता अक्षौहिणी बन गया, एक सेना विशेष का नाम है अक्षौहिणी सेना, नकार प्रणकार हो जाएगा जब संधि कार्य संपन्न हो गया। अक्षौहिणी सेना का विभिन्न कोटियों में से एक सेना का नाम, सबसे छोटा सेना का नाम है पत्ती सेना और सबसे बड़ी सेना का नाम है अक्षौहिणी सेना। पत्ती सेना में पैदल वाले तीन आदमी होते हैं, एक घोड़ा वाला होता है, बस ये पत्ती सेना बोला जाता है। पैदल वाले तीन, पैदल वाले कहते पदाती और ये है अश्वारोही, और सेनाओं में गजारोही हुआ करते थे और रथी होते, चार अंग होता था सेना का, रथ गज मने हाथी घोड़ा और पैदल वाले। इन 35 सेना में दो होते ही नहीं, पैदल और घोड़े सबसे छोटा सेना, और इसकी 10 गुना बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते अक्षौहिणी सेना होता है। वो अंतिम की संख्या लिख रहा हूं, अक्षौहिणी सेना की संख्या, गजारोही और रथी हमेशा समान संख्या हुआ करते हैं, जितना रथ उतने हाथी, बराबर 21,870। और इससे कम संख्या होता था अश्वारोही का, केवल घोड़े पर बैठे हुए तलवार लिए हुए चलते हैं, अनेक अस्त्रों को लिए हुए चलते हैं अश्वारोही। 21,870 रथ वाले, उतना ही 21,870 हाथी वाले, घोड़े वाले 65,610 और पदाति जो पैदल वाले हैं, अक्षौहिणी सेना की बात चल रही है, 1,09,350 1,09,350। इसमें दो में से विलक्षणता है, दो में, रथ में क्या होता था, एक व्यक्ति लड़ाकू होता था, एक व्यक्ति केवल घोड़ा चलाने वाला, वो सैनिक में गिनती नहीं उसकी, असैनिक, उसकी संख्या नहीं जोड़ रहे ना, जो सैनिकों की संख्या, जो रथ में बैठ के बाण चलाने वाला उसकी है। और इसी तरह से घोड़े पर भी तो एक महौत होता था, जो हाथी पर महौत हाथी चलाता था, और दूसरा उसके पीछे बैठ के अपना अस्त्र चलाया करता था, सैनिक वो था। ये सैनिकों की संख्या की बात है, चलाने वालों का नहीं। इसके अलावा इनको जल पिलाने के लिए आते थे बीच बीच में, वो अलग होते थे, उनको कोई मार नहीं सकता था, उनका वेशभूषा अलग होता था, आजकल रेड क्रॉस सोसाइटी वाले होते, जो घायल हो गए उनको उठा के ले जाने के लिए भी हुआ करता। मैं कहने का मतलब, उस एक युद्ध भूमि में कितनी जनसंख्या होती थी आप अनुमान कर सकते हैं। केवल सैनिक सैनिक यहां पर आ रहे हैं 2,18,700 एक अक्षौहिणी सेना में सैनिकों की संख्या 18 गुणा कर दो, इतनी बड़ी सेना आज भी विश्व में किसी देश का नहीं है। 18 गुणा 36 हो गए ना, 36 लाख केवल सैनिक, इतना है नहीं कहीं किसी भी देश की सेना इतनी बड़ी आज भी नहीं है। और वहां तो लड़ने के लिए महाभारत के युद्ध में आए हुए इतनी संख्या थी, जो लड़ने नहीं आए वो अलग थे। हर देशों ने सारी जनसंख्या अपने सैनिक को थोड़ी भेज दिए, तो अपने पास कुछ सुरक्षा के लिए रखे होंगे, यहां भी शांति सेना जाती है, शांति सेना होते ना, अनेकों देशों वाले भेजते हैं, अपने देश के सारे सैनिक को थोड़ी भेज देंगे शांति सेना में, अपने पास कुछ रख के भेजते हैं, 10% भेजते होंगे ज्यादा। तो कितनी सैनिक रहे होंगे उस जमाने में, कमाल है, क्या सैनिकों की इतनी जनसंख्या थी। तो क्षत्रियों का 10% सैनिक होते थे, तो पूरे विश्व की जनसंख्या गणना करो तो आज की 10 गुना होगा, कमाल। और आज हाहाकार मची है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम पॉपुलेशन प्रॉब्लम, उस जमाने में इतनी आधुनिकता नहीं थी, देयर इज नो प्रॉब्लम पॉपुलेशन प्रॉब्लम, सब आनंद से जी रहे थे, सिर्फ 10% विश्व की जनसंख्या नहीं, और हाहाकार मचा हुआ, हम दो हमारे एक हम यहां अक्षौहिणी सेना की संख्या देखो ना, 2,18,700 सैनिक, गजब। अक्षौहिण्य प्रमाणं तो श्लोक है महाभारत का, अक्षौहिण्या प्रमाणं दो स्वांगाष्टैक द्विकैर गजैः रतैर एतैर हयैस्त्रिघ्नैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः। श्लोक अक्षौहिण्या प्रमाणं दो स्वांगाष्टैक द्विकैर गजैः स्वांग अष्ट एक द्वि कई ये संख्या का बोधन है। स्वांग सात है, अष्ट माने आठ, सात आठ स्वांग से मतलब है सप्तांगी। हम लोगों को बोलते हैं मनुष्य को सप्तांगी कहा जाता है। स्वांग माने सात, उसके बाद अष्ट, उसके बाद एक द्विकई ही शून्य डाल दिया 21,870। नहीं आपके पुस्तक में शायद नहीं दिया, इसमें तो है दूसरे भी नहीं है। ठीक संख्या दिया तो चलो। रथ ही रहते उतनी संख्या रथ हो गया जितना, रथ ही रहते हयश्च उतनी हाथी त्रिगुणी उसका तीन गुणा कर दीजिएगा तो घोड़े वाले, पंच घनिष्ठ पदाती उसके पांच गुणा कर दो 21,870 उसके पांच गुणा ये पदाती। ये एक अक्षौहिणी सेना कितनी है? इसका दस गुणा हो गया पूरा मिलाकर के, हाँ कुल 18 महाभारत में आए हुए थे। अक्षाधुहिण्याम उपसंख्यानम। चलिए प्राधोडोढ़ शिष्येषु अगला वार्तिक आता है प्रातोढ़ शिष्येषु। प्रात पंचमी है, ऊहोढ़ शिष्येषु सप्तमी का बहुवचन है, दो पदों से उपयोग वार्तिक है। प्र उपसर्ग से परे ऊढ़ो ऊढ़ी हो ऐसा और एशिया इन पदों के पर रहते हुए पूर्वोत्तर के जो प्राप्त सकल कार्य को बाधते हुए वृद्धि करना है। क्या करना है? वृद्धि तीन जगहों में औकार का वृद्धि होगा। प्रधन ऊह प्रधन ऊढ़ प्रधन ऊढ़ी। इसी प्रकार प्रधन एष प्रधन एष्य प्रादोडोडेशेष प्रोपसर्ग से परमे ऊह ऊढ़ ऊढ़ी हो और एश और एश्य परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। यहां ऊह ऊढ़ ऊढ़ी ये तीनों के तीनों वह धातु का ही रूप है, तीनों के तीनों वह धातु का ही रूप है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं ऊह को आप वह वितर्क कर लीजिए और ऊढ़ ऊढ़ी को वह धातु, वह धातु का लेने पर ऊट हो जाएगा। खता प्रत्यय या खतिन प्रत्यय का रूप है, वह धन खता तो ऊढ़ा, वह धन खतिन ऊढ़ी। हाक ओढ़ा ओढ़ा ढोड़े लोप होकर के लोप हो जाता है, शमशान हो गया ऊढ़ी बनता है। कितने ना खता और खतिन, पहले में तो ऊह वितर्क धातु लेना प्रकृष्ट तर्क करने वाला, प्रकृष्ट तर्क करने वाला उत्कृष्ट तर्क करने वाला, ये उत्कृष्ट तर्क को कहते हैं प्रौह। वृद्धि होगा रूप बनेगा प्रौह और ऊ में वृद्धि और प्राप्त गुण को बाद करके वृद्धि करना, गुण को बाद के वृद्धि करेंगे प्रौह। प्रागनोड़ी प्रौढ़ी मैंने प्रौढ़ता, यहां भी धातु अर्थ निरपेक्ष, वाहन करना अर्थ नहीं है। प्रौढ़ एक प्रौढ़ता, व्यक्ति के अंदर अपने एक विलक्षण अभिमान होता है। धातु अर्थ को बात दिया, प्रौढ़ता धातु अर्थ बिल्कुल नहीं ले लिया जा रहा, प्रौढ़ता प्रौढ़ ही। इन तीनों जगहों में गुण को बांधा जा रहा है, आदगुण से प्राप्त गुण को बांध करके वृद्धि कर रहे हैं। और प्रादनेश प्रदनेश वृद्ध प्राप्त ही पहले से, फिर विधि क्यों विधान कर रहे हैं? यहां एंगी पर रूपम प्राप्त, एंगी पर रूपम, कल भी हम लोग परसों भी चर्चा किए थे ना, एंगी पर रूपम, उस पर रूप को बांधने के गुण को बांध दिया पर रूप ने, और पर रूप को बांध देंगे हम वृद्धि से। दो बार पहले आद गुण से गुण प्राप्त हुआ, गुण को बांध दिया वृद्धिरेचि का वृद्धि ने, उस वृद्धिरेचि को बांध दिया एंगी पर रूपम ने, उस एंगी पर रूपम को बांध देता इसे वार्तिक, तब पुनः वृद्धि हो जाती। क्रम प्रधनेश प्रधनेश्यः, इन दोनों ही जगहों में प्रैषः बनता है रूप। प्रैषः माने आदेश करना, विधान करना, प्रैष्यः प्रैषः प्रैष्यः प्रेरणा देना, और प्रेरणा देने योग्य व्यक्ति को प्रैष्य कहते, माने नौकर को। प्रैष्यः नौकर है और प्रैषः प्रेरणा, इसका नाम प्रेरणा हो गया। ये प्रेरणा जन योग्य व्यक्ति है जो उसको कहते प्रैष्य, नौकर आदि शिष्य वगैरह को प्रैष्य करते, जिन्हें प्रेरणा देना दिया जाता है, प्रेरणा देने योग्य है वो, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो कहा जाता है। चाहे नौकर है चाहे शिष्य, वो प्रैष्य। इन सभी जगहों में संहिता संज्ञा है, संहिता संज्ञा के कारण से आद गुण से गुण प्राप्त होता है। प्राप्ति पूर्वत, प्राप्ति जो है कहना है पूर्वत ही आदिगुण तप्रसत कालस्य स्थानांतरतम, इन तीन सूत्रों की सहायता से आद गुण के सभी जगहों में गुण प्राप्त हुआ। तब प्रथम तीन स्थान में प्रादो डोड्य शेषु ने उस गुण को पाद करके इन तीन सूत्रों की सहायता से अवकारी वृद्धि को प्रादुर्डोडेश के द्वारा आदेश कर दिया जाता है। और अर्जन व्यंजन प्रण संयोज्यम प्रभा प्रौढ़ प्रौढ़ी, और इन दो में पूर्व तादगुण तक वही बोलना है, आदिगुण तप्रसत कालस्य स्थानांतरतम की सहायता से आदगुण से गुण प्राप्त हुआ, उसे बाद करके तम बाधित्वा वृद्धिरेची तपसत काल से स्थान से वृद्धिराधिच के द्वारा वृद्धि होना प्राप्त हुआ। तम भी बाधित्वा एंगी पर रूपम के द्वारा, और उपसर्ग है ना, ये उपसर्ग से पर में एंगादि धातु मिल जाता है, धातु का रूप एंगादि, तब पर रूप एकादेश होना प्राप्त हुआ, उस पर रूप एकादेश को भी बाद करके पुनः यह वार्तिक प्रादुर्भाव शिष्य ने वृद्धि कर दिया। स्थानांतरतम से इन दोनों जगहों पर एकार रूपी वृद्धि आदेश हुआ, तो प्रैषः प्रैष्यः यह दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। यह बाध्य बाधक भाव की परंपरा को ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग रूप में कहां कैसे प्राप्त हो रहा है, कौन किसको कैसे बाध रहा है, देख करके मन देखिए तो मालूम है मुझे भी, या पहले गुण प्राप्त था, गुण को वृद्धि ने बाधा, वृद्धि को परूप ने बाधा, परूप ने फिर वृद्धि कर दिया, ये क्रम। ऋते च तृतीया समास, अगला वार्तिककार है ऋते च तृतीया समास, सुखेन ऋतः, तृतीया तत्पर समास किया जा रहा है, सुखेन ऋतः धन रितः बच गया समास के पश्चात। या तृतीया तत्व समास में ही ये विशेष वार्तिक है। तृतीया तत्व समास भिन्न समास नियम कर रहे हैं तो वहां पर वृद्धि नहीं होगा, गुण होगा। अभी आगे पदकृति करेंगे पता चलेगा। सुखेन रितहा इति सुखार्थ, सुख से प्राप्त हुआ अर्थात सुखी है, सुख से रित है, पूर्ण तृप्त मस्त परम सुखी है सुखार्थ। अब यहां पर क्या हुआ, ख में अ है, पर में री है और री के स्थान पर अधिंग गुणा के द्वारा गुण होना है कि नहीं, तो स्थानांतरते में आया, स्थान के साथ दृश्यता वाला गुण सिंचक वर्ण मिला नहीं तो उरण रपर लग गया, रपर होने के बाद अर रूपी गुण आदेश करना प्राप्त हुआ है ना, अर ये गुण होगा कि उरण रपर विधेयमान जो अण है आ, इस अ को क्या करता है वो रपर कर देता है, र है परम में जिसका ऐसा अ हो जाए ऐसा बोलता है रपर, र पर में हो ऐसे अ को आदेश करो उसका रपर, तो इसे र पर में ऐसा आकार हो गया अर, अर आदेश होना प्राप्त हुआ। अधिंगुण तप्रसक्तालस्य स्थानेन्द्रतम उरण रपर, एक बार अधिक जोड़ना पड़ रहा है। इन चार सूत्रों की सहायता से आद गुण के द्वारा अर रूपी गुण आदेश करना प्राप्त हुआ। तब ऋतिज तृतीया समास इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि का विधान करने के कारण वृद्धि रेची तप्रसत कालस्य स्थानांतरतम उरंड्र पर, इन चार सूत्रों की सहायता से आ ऐ औ तीन वृद्धियों की प्राप्ति काल में उरंड्र प्रदेश आ को आर कर दिया गया, रपर कर दिया, तो स्थान की सादृश्यता हुआ कंठ मूर्धा, ये भी कंठ मूर्धा, अब ये आर वृद्धि आदेश हो, जो अर गुण प्राप्त था उसे बाद करके आर वृद्धि आदेश हो गया। गुण होता तो क्या होता अर, और उसे बाद दिया इस वार्तिक ने, इसने कहा नहीं इस स्थल में जहां तृतीया तत्व समास हुआ हो, यही एक दृष्टान नहीं, कोई भी तृतीया तत्व समास लो कि सुख शब्द होगा तो ऐसा नहीं, दुख शब्द होगा तो भी दुखे नृदह महादुखी दुखार्थ बनेगा, भगवान कहते आर्तो अर्थार्थी, गीता में कहा है आर्थ भी मेरा भगत होता है, पीड़ित दुखी दुखी आराम, तो सुख शब्द हो दुख शब्द हो कुछ और शब्द हमें कोई लेन देन नहीं उससे, हमें ये देखना है तृतीया तत्पुर समास हुआ कि नहीं हुआ, तृतीयांत है या नहीं, और ऋत शब्द के साथ समास हुआ हो, ऋत शब्द के साथ समास हो तृतीयांत होना चाहिए, प्रातिपदिक कुछ भी हो, उसी स्थिति में यह वार्तिक कहता है हमें यहां गुण को बाद करके वृद्धि करना है, प्राप्त अर रूपी गुण को बाद कर इसने आर कर दिया, तो फिर क्या हुआ सुखार्थ बनेगा, हलंच दुष्ट ऊपर गच्छति है ना, हल को देखकर गिरे वह ऊपर चढ़ गया सुखार्थ। तृतीय देखे हम तृतीया तत्व समास क्यों कहते हो, अन्य कोई समास हो तो वहां वृद्धि नहीं होगा गुण होगा, जैसे परमश्च असौरतः इसको कहते कर्मधारय समास, यहां तृतीया नहीं है प्रथमा है, परमः परमः बोल रहा हूं ना तो प्रथमांत है, प्रथमांत का प्रथमांत के साथ समास होना एक कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास भी प्रथमांत के साथ प्रथमांत हो सकता है लेकिन कर्मधारय वहां तृतीया और प्रथमांत, तृतीयांत का प्रथमांत के साथ समास हुआ उसको हम तृतीया तत्पुरुषनाश कर। यह प्रथमा परमश्च असौ रितः परमार्थ माने मुक्त, मुक्त पुरुष होते हैं जीवन मुक्त जो महात्मा है उसको कहते हैं परमार्थ। लोग परमहंस आदि कोई परमार्थ भी ले सकता है, परम से ऊंचा हो जाएगा परमार्थ स्वामी अमुक। यहां पर क्या हो गया परम धन रिता रहा, तब आद गुण से गुणी हो गए, यहां पर वृद्धि नहीं हो सकता। यहां समास है ऋत शब्द उत्तर पद में भी है लेकिन तृतीया समास नहीं है, ये कर्मधारय समास प्रथमान समास, इसलिए यहां वृद्धि नहीं होगी, गुण ही होगा। तो अधिक गुण तत्प्रसत्काल स्थानेन्द्रतम उरंड्र पर, इन चार सूत्रों की सहायता से आद गुण ने गुण किया परमा धन अर धनता मिला दिया रूबना परमर्थ परमर्थ रूबन सुखेन रतः सुखार्थ तृतीय किम परमर्थ प्रवत्सतरकं बलवसनार्ण दशानां ऋणे। अगला वार्तिकार है प्रउपसर्ग है। एक बात थोड़ा समझना का बात रहता है यहाँ प्र को देख करके, कहीं प्र की उपसर्ग संज्ञा रहेगी कहीं प्र का निपात संज्ञा रहेगा। एक प्राद है सूत्र है निपात संज्ञा करता है प्रादियों को, उपसर्ग का क्रिया योग है वो प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा कर देता है, एक गतिश्च है वही प्रादियों की गति संज्ञा भी कर देता है। एक ही प्र उसकी तीन तीन संज्ञा है ना, पहचान देते इसे। तो कब इसकी निपात संज्ञा मानी जाए, कब इसको उपसर्ग संज्ञा माना जाए, पहचान क्या है? तब आप कह दिया क्रिया का योग में उसको उपसर्ग मान लो, जब क्रिया का योग नहीं होगा तो निपात मान, क्रिया योगे उपसर्ग, क्रिया योग अभाव निपात। जैसे प्रधन ऋण बनाने जा रहे हो इसलिए बोल रहा हूं, पहले प्रधन ऐसा बनाया क्रिया का योग था वहां उपसर्ग संज्ञा, और प्रधन आप बनाओगे ऋण ये क्रिया का योग नहीं है या निपात, इसलिए कुछ बातें मैं लिखा देता हूं, कुछ श्लोकों को लिखना पड़ेगा। निपातश्चाद योग्येय उपसर्गास्तु प्रायः, लाइट भी ऑन कर दो दूर वालों को ठीक से दिख रहा। निपातश्चाद योग्येय उपसर्गास्तु प्रादयः द्योतकत्वात् क्रियायोगे, द्योतकत्वात् क्रियायोगे लोकादवगता इमे। द्योतकत्वात् निपातश्चादयः क्रियायोगे प्रादे उपसर्गाः लोका दवगता में, किसका साथ किसको जोड़ना है नंबर डाल दिए, एक को एक के साथ जोड़िए दो को दो के साथ जोड़िए। द्योतक होने से चारियों को निपात कहा जाता है और क्रिया का योग में प्रारियों को उपसर्ग कहा जाता है। इन्हें सब निर्णय लोका दवगता में व्यवहार में शब्द को देख करके आपको निश्चय करना है या क्रिया का योग है या नहीं है, या किसी अर्थ का द्योतन कर रहा है यह निरर्थक निपात है। कई बार आप लोग जो लोग वेदांत में शंकर भाष्य पढ़े होंगे भाष्यकार लिखते अनर्थक और निपात हो, दो दो निपात की जगह आते हैं, कहते दोनों निपात अर्थ वाला नहीं है, कोई अर्थ को द्योतन नहीं कर। इसने कहा लोक का अवगता, कहां द्योतक है कहां द्योतक नहीं है, कहां क्रिया का योग में है कहां क्रिया का योग में नहीं है। प्रादि यदि क्रिया का योग में तो उपसर्ग है, क्रिया का योग में नहीं है तो उपसर्ग नहीं है। इसे द्योतक हो तो चादि निपात है, द्योतक न हो तो चादि निपात नहीं है, अनर्थक हो जाए। इसका निश्चय लोकाधवगता है। व्यवहार में वाक्य प्रकरण इत्यादि को देख करके निर्णय, संदर्भ को देखिए क्या इस संदर्भ में इस शब्द को किस अर्थ में लेना है, तब निश्चय करना पड़ता है। एक प्रकार हमने बता दिया हूं, आज ही पहले विचार हुआ है, यौगिक रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, चार प्रकार से व्याकरणकार लोग शब्दों का विभाजन करते हैं। एक तो प्रयोग दशा की बात थी, प्रयोग दशा यानी प्रक्रिया दशा, फिर चार विभाग होता है जिसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं, जब देवता वगैरह लिखाया था नाम आख्यात तो उपसर्ग निपात था, वो भी श्लोकों में लिख लीजिए, नाम आख्यात उपसर्ग, नाम आख्यात तो उपसर्ग निपाता, क्रियावाचकम आख्यातम उपसर्गो विशेषकृत सत्वाविधायकम नाम निपात पाद पूर्ण। नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, इस प्रकार से इस शब्द का प्रक्रिया दृष्टिकोण से चार प्रकार का माना गया है व्याकरण में। उनमें से आख्यात किसको कहते हैं, क्रियावाचक शब्द का नाम आख्यात है। उपसर्ग किसको कहते हैं, जो विशेषता को पैदा कर देता है। और नाम किसको कहते हैं, सत्व माने द्रव्य के अभिधायक, द्रव्य का जो वाचक हो जाए उसको नाम कहते हैं। और निपात पादों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, श्लोकों में पाद पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसका नाम निपात। प्रवत्सत्र कंबल वस नारण दशा नाम ऋणे, जो वार्तिक आ रहा है अब तक लगभग जितना भी प्र के साथ या उप के साथ जोड़ा आपने वो सब क्रियाएं ही थी, क्रियाओं को प्रयोग किया था आपने, अधिकतर जितने भी आपने पढ़ा। यहां करके आप ऋण शब्द को ले रहे हैं जो कि क्रियावाचक नहीं है। प्र वत्सतर कंबल वसन ऋण दशन, इतने से परे ऋण शब्द हो तो पूर्वोत्तर के स्थान पर वृद्धि संजक वर्ण का आदेश होना चाहिए। प्र धन ऋणम इकट्ठे शब्द को ले लेंगे, प्र धन ऋणम, प्र धन वत्सतर, प्रधन प्रणवत्सतर धन ऋणम वत्सरतर प्रवत्सतर कंबल धन ऋणम वसन धन ऋणम ऋण धन ऋणम दशन धन ऋण दश धन दशाना षष्ठी बहुचन होगी ना, दशा दशा धन सत्य साथ ऋण शब्द के पर दशा नाम ऋणे सप्तमी है ना, तो ऋण शब्द के परे रहते हुए पुरा से ऋण शब्द के पर रहते हुए वत्सतर से ऋण शब्द के पर रहते हुए कंबल से ऋण शब्द के पर रहते हुए वत्सल से ऋण शब्द के परते हुए सभी के से ऋण के शब्द के परते हुए ही वृद्धि करना है। सब जगह समास प्रकृष्ट ऋण है, भयंकर ऋण लिया जैसे भारत देश का ऋण है, किसी से भी छोड़ा है, जहां जहां से चूस सकता है सबको चूस लिया। प्रारणम में हमारा देश बछड़ा के लिए ऋण ले लिया, बछड़ा खरीदने के लिए ऋण ले लिया। वत्सतराय ऋणम इति वत्सतरारणम, कंबल खरीदने के लिए ऋण ले लिया। कंबलाय ऋणम इति कंबलारणम, कपड़ों के लिए भी ऋण ले लिया। कोई शादी विवाह होता है ना, बहुत कपड़े खरीदने पड़ जाते तो पैसा नहीं तो कर्जा करके करते हैं। वसनारणम, एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण ले लिया। ऋणारणम, दशारणम में रूढ़ है, देश विशेष का नाम या समास उस तरह का कर सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं। समास करने में कोई दोष नहीं, लेकिन अवयवार्थ निरपेक्ष होगा, रूढ़ होगा। इन सभी में वृद्धि होगा। आप प्रारणम, वत्सतरारणम, कंबलारणम, वसनारणम, ऋणारणम, दशारणम, सब जगह आर वृद्धि, सभी जगह गुण प्राप्त, सभी जगह गुण प्राप्त है। उसे बाद कर वार्तिककार की महात्म्य से सभी जगह पर वृद्धि होगा। इसलिए प्राप्ति सब जगह एक जैसा ही बोला जाएगा। अधिक गुण तप्रसत कालस्य स्थानांतरतम उरंड्रपर, इन चार की सहायता से आठ गुण सूत्र और गुण की प्राप्ति हुई। उस प्राप्त गुण को बाद करके वार्तिककार के वजह से वृद्धि रेचि तप्रसत कालस्य स्थानांतरतम उरंड्रपर, इन चार सूत्रों की सहायता से प्रवत्सतर कंबल वस नारण दशा नाम इस वार्तिक के द्वारा आर वृद्धि आदेश कर दिया जाता है। जब आर वृद्धि आदेश होने पर अज्ञन व्यंजन प्रेरण संयोज्यम लगा करके सभी जगह रूप प्राणम इत्यादि सिद्ध हो जाते हैं। अधिक ऋण अधिक कर्जा प्राणम, वत्सतरारणम छोटे बछड़े के लिए लिया हुआ ऋण, ऋण रूप में लिया हुआ छोटा बछड़ा ऐसा भी हो सकता है, ऋण रूप में आप बछड़े को ले सकते हैं या बछड़े खरीदने के लिए ऋण ले सकते हैं, दोनों तरह समास किया जा सकता है। कंबलारणम कंबल का ऋण है, वसनारणम कपड़ों के लिए ऋण है, ऋण चुकाने के लिए फिर दूसरा ऋण कर लिया उसको ऋणारणम कहते हैं। दशारणम एक देश विशेष का नाम है। कालिदास ने अपने मेघदूत नामक काव्य में इस देश का वर्णन किया, दशारण नाम का देश, जिसमें केतकी फूल संयुक्त ताला बहुत हुआ, बहुत केवड़ा, केवड़ा बोलते हैं केतकी को हिंदी में, केवड़े के पुष्पों से भरा हुआ क्षेत्र, ऐसा मेघदूत में वर्णन है दशारण देश का। वर्तमान में देख लो कहां केवड़ा सबसे ज्यादा होता है, उसका नाम दशारण है। केवड़े का जल बनाते हैं सेंटों में केवड़ा, केतकी शापग्रस्त पुष्प है ये केतकी, शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है केतकी, हो दक्षिण में बहुत होता है, केरल में करना शादियों में अगर प्रयोग करते हैं, विशेष पूजाओं में प्रयोग करते हैं केतकी को, बड़ा सुगंध देता है, बहुत जबरदस्त सुगंध।